Galata'ya derken bir gördüm, bir gördüm seni ve anında mahvettin dengemi. Oh, öylece kala kaldım, eyvahlar olsun yandım. Ya birinin ahı tuttu, şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta. Şahamak ederken halim berbat, kaderime küstüm nice heyhat. Unuttum dünya halini, derdine düştüm feryat feryat. Rüzgar uçurdu eteklerini, benim suçum yok, o bozdu inan bütün iyi niyetlerimi. Şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan. Şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta.